प्रहलादश्चास्मिदैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। प्रहलादश्चास्मिदैत्यानां, दैत्यों में भी प्रहलाद, दैत्यों में भी सात्विकता है। देखो प्रहलाद है कि नहीं है, सात्विक तो है ही, सत्व सत्व गुण वाले। रजगुण में भी तारतम्यता किया जाएगा, तमोगुण में भी तारतम्यता करेंगे, तमोगुणी होता होगा सात्विक, उनमें भी यदि शूद्र होते हैं, कहने के लिए शूद्र जाती है ना, उसमें भी तो अच्छे हैं ना, जो बिल्कुल प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बिल्कुल वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, वैष्णव नहीं शुद्ध वैष्णव, आजकल ऐसे बोलना पड़ता है, दुकानों पर लिखा है शुद्ध वैष्णव बहुत झाले, क्योंकि वैष्णव में आकर प्याज लहसुन भी खाने वाला, जो प्याज लहसुन भी ना खावे वहां विशेषण देना पड़ता है, इसलिए शुद्ध वैष्णव। उनमें भी है जो 24 घंटे दारू पे पड़े रहते हैं शूद्रों में, इसलिए तमोगुणी में सात्विक, तमोगुणी में राजसिक, तमोगुणी में तामसिक, तम सप्तम, तम रजा, तमा तमा, ऐसे करना पड़ता है। इसे सप्त में भी आगे तीनों प्रकार, सात्विक में सात्विक, सात्विक होता हुआ किंचित राजसिक, सात्विक होता हुआ तामसिक, एक प्रधान दूसरा गौण होकर चलता है। ऐसे यहां दैत्यानाम प्रहलादश्चास्मी, दैत्य कहते दिदी वंशानाम मध्य प्रगर्षेण लालयति आनंदेति सर्वान् परम सात्विकत्वेन यः सासौ प्रहलाद। यह प्रहलाद की उत्पत्ति है, मसूद ने दिया है, वो प्रहलाद है सबको खुश कर देने, आनंदित कर देने वाला, अपनी परम सात्विक भाव से सबको प्रमाणित करने वाला, उनसे दृष्टांत प्रदान करने वाला, उसका नाम प्रहलाद है। चयावित अर्थ में केवल देवताओं में संयमन करने वालों में यमराज जी, ऐसा मत समझो, दैत्यों में भी सत्व शोष वाले हैं, जो जिनको तुम मेरा विभूति समझ करके उन पर तुम तपस्या जो है उपासना कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, ध्येय तत्व है। प्रहलाद का ध्यान करने से भी आपकी अंतगण शुद्धि हो जाएगी। काल कलयताम अहम, कलयताम संज्ञानम कुर्वदाम गणनम कुर्वदाम, कलनम माने गणनम संख्यानम गणना करने के बीच में करते हुए उनके बीच में काल रूप में हूं समझो। जो लोग गणना करते हैं ज्योतिर्विद्या लोग देव कर, क्या करना चाहते दिन भर रात्रि क्या वही के काम गणित करते रहते, गणित करते रहते हैं, किसे गणित कर रहे हैं वो, किसे ग्रह दशा का गणित कर रहे हैं, लग्न सारणी का गणित कर रहे हैं, किसी और चीज गणित कर रहे हैं, कुछ गणित ही करते रहते हैं ना। ज्योतिष में दो भाग है पहले मैं बता चुका हूं, है ना, गणित और फलित। गणित वाले बहुत हैं, फलित वाले कोई कोई होते हैं। यदि फलित सभी ज्योतिषी आदि बोलते हैं, जानते हैं नहीं, बोलते रहते कुछ ना कुछ, दक्षिणा निकालना है, कमाने विचार क्या करें। इन फलित जानने वाले कोई कोई होता है, गणित तो बहुत लोग जानते हैं। जो गणित करने वालों के अंदर जो काल रूप से मैं विद्यमान हूं, वह काल रूपी मेरा जो स्वरूप है उनमें, वही विभूति समझना और उस पर ध्यान करना। मृगाणांच मृगेंद्रो हम, और मृगों में पशुओं में मैं मृगेंद्र हूं, मैंने सिंह हूं, जो अथवा व्याघ्र हूं, व्याघ्रो वा, किसी ने तो वराह ले लिया, जंगली वराहता अवतार हुआ था ना, वराह अवतार तो वही ना, जो जंगली सुअर जिसमें वो भी होता है दांत भी भार जबरदस्त बड़े बड़े जंगली सुअर के, जैसे हाथी के दो दांत होते हैं वैसे उसका भी दो दांत होता है, जंगली सुअर के बाहर बड़ा बड़ा, जिस पर पृथ्वी को भगवान ने बिठा करके नीचे समुद्र से निकाले थे हिरण्याक्ष को मार करके वराह अवतार में। कुछ लोग उसको मृगेंद्र करके भी ले रहे हैं टीकाकार लोग। सिंह मृग पशुओं के बीच में सिंह रूप से मुझे समझो, अर्थात सिंह मेरा ही स्वरूप है, वह मेरा एक विभूति विशेष है। सबसे तात्पर्य विभूति, सारी विभूतियों का वर्णन हो रहा है, सत्वोत्कर्ष है, पशुओं में भी सत्वोत्कर्ष कहां देखना है अपने, मृगेंद्र में देखना है, सिंह में देखना है, और उसमें आप भगवान की सामर्थ्य विभूति को देखते हुए उपासना कर सकते हैं। वैनतेयश्च पक्षिणाम, और पक्षियों में विनता पुत्र गरुड़, विनता का जो बेटा जो गरुड़ है उनको पक्षियों में तुम मैं सत्य स्वरूप उत्कर्ष स्वरूप वाला मान करके उसको मैं विभूति मानकर उसे उपासना करो ध्यान करो। टीका भाषण प्रहलाद प्रहलाद नाम चौस्मी दैत्यानाम द्वितीय वंश्याना द्वितीय बंदा कैसे दो अवखंडने दो अवखंडने भेद करने वाले का नाम द्वितीय दो धातु को दा हो जाता है दातिया को ई हो जाता है कितन के पढ़ते पढ़ते द्वितीय बन जाता है मैंने भेदन करना न द्वितीय थी अदिति मैंने अभेद यदि दो थे ना पत्नी द्वितीय और अदिति किसके पत्नी थे ये कश्यप द्वितीय और अदिति द्वितीय से दैत्य हुए जा रहे अदिति से आदित्य मेरे देवता लोग पैदा होते आदित्य पत्यम आदित्या अभेद बुद्धि वाले परमात्मा का सदा अभेद भाव से चिंतन करने वाले वो अदिति के संतान हो गए और परमात्मा से भेद बुद्धि रखने वाले जो लोग वो दैत्य हो गए। दैत्यों में द्वितीय वंश्याणाम काल कलयताम कलयताम मतलब कलनम गणनम कल गणने संख्याने कल संख्याने धातु है सम्यक प्रकार से ख्यान करना गणना करना कुर्वताम गणना करने वालों के बीच में मैं काल रूप से हूं ऐसे समझो ऐसे उस मेरे काल स्वरूप का जो है आप उपासना करें ध्यान करें। मृगाणांच मृगेंद्र अमृगों का पशुओं के अंदर मृगेंद्र मेरा विशिष्ट सत्वोत्कर्ष स्वरूप समझ करके उस पर ध्यान करनी चाहिए उसको भूत समझ करके ध्यान करो। सिंह व्याघ्रो वह मृगेंद्र से क्या है ना सिंह अथवा व्याघ्र सिंह और बाघ और वैनतेयश्च गुरुत्वान विनता सुतः पक्षिणाम पदत्रिणाम पक्षियां जो आकाश में उड़ने वाले हैं उनमें से विनता का जो बेटा जो गरुड़ है गुरुत्वान है उसी को समझना मेरा एक विलक्षण विभूति है कि उस सत्वोत्कर्ष पक्षियों में सत्वोत्कर्ष वाला पक्षी यदि है तो वह गरुड़ पक्षी है उस गरुड़ पक्षी को मेरा जो है विशिष्ट स्वरूप मान के विभूति मान करके उस पर ध्यान करना। पवन पवतामस्मी राम शस्त्र प्रदामहम दशाणाम अग्रश्चास्मी श्रोतश्रामस्मी जाह्नवी पवन पवतामस्मी पवता मैंने पावित्री नाम शुद्ध करने वालों में वेग से चलने वालों में से मैं वायु हूं वायु का काम है शुद्ध करना यदि वायु शुद्ध ना करे सब नाश हो जाएगा सब सड़ जाएंगे दुर्गंध ही दुर्गंध हो जाएगा या नहीं। अब हवा मंदिर के अंदर लेते हैं श्वास अंदर जा रहा है ना वायु वही तो हार्ट पंप कर रहा है वायु की सहायता से पंपिंग होता है ढंग से होता है तो खून शुद्ध होता है चलते रहता है तो खून शुद्ध होता है नहीं तो भी अशुद्ध हो जाएगा थोड़े दिन में। बाहर हवा चल रहा है तो आप यहाँ गैस छोड़ देते हो ठुस फुस करके वो सबको लेके चला जाता है यदि हवा ना चले फिर मुसीबत हो जाएगा बैठ रहा है। और ठंडी में देखो रोज कंबल धोने की जरूरत ही नहीं लाओ हवा में टांग दो धूप में हवा में बस शुद्ध हो गया फिर उसको ओढ़ लो नहीं हवा शुद्ध कर देता है। गीले कपड़े माल हवा ना चले बारिश वारिश हो तो क्या होता है फिर बदबू आने लगता है हवा चलता है तो सूख जाता है तो फ्रेश हो जाता है। शुद्धिकरण हवा से हर प्रकार से यद्यपि ये सुगंध को भी उड़ा देता है केवल दुर्गंध को ही नहीं गीला पानी को सुखाकर शुद्ध करता इतना ही नहीं सुगंध को भी हटाकर वस्तु का असली स्वरूप को भी दिखाता है। हिमालय नहाए धोए नहीं है सेंट लगा करके आ गए तो भी कितने देर टिकेगा सेंट बाद में पसीने का गंध पता चल जाएगा तो नहाया नहीं ऐसे ही आ गया क्यों सुगंध को उड़ा दिया ना हवा ने सुगंध को भी उड़ा देता है दुर्गंधो सुगंधो सबको हटाता है और वस्तु का अपना असली शुद्ध स्वरूप में पहुंचा देता है ये विशेषता है उसका। इसलिए कहते हैं शुद्ध करने वाले और वेग से चलने वालों में से पवन हूं मैं वायु हूं इससे अधिक वेग किसी का नहीं इसे पवन पुत्र हनुमान कहते ना अत्यंत वेग से चलने वाला है हनुमान जी तो पवन का पुत्र वेग से चल रहा है तो कहां से चलेगा वो नहीं चल पाता वो पवन पुत्र होने से वेग से उड़ के जाने में समर्थ हो गया। राम शस्त्र प्रदाम हम, राम शस्त्र प्रदान सभी लोग दाशरथी राम लेते दशरथ का बेटा। लेकिन विचार करके देखते हैं, भाष्यकार भी दाशरथी बोल दिए हैं, लेकिन यहां के भाष्य के बारे में भी खटकती, कैसे प्रसिद्धि की आदर बोल दिया, वो धनुष पकड़ रखे हैं इसीलिए। लेकिन धनुष कोई शस्त्र नहीं है, धनुष पर अस्त्र को चढ़ाया जाता है, अस्त्र को फेंका जाता है। जो अपने हाथ से छूट के शत्रु तक पहुंचता है वो अस्त्र है, जो हाथ से छूटे बिना शत्रु पर प्रहार होता है वो शस्त्र है। शत्रु पर प्रहार हो लेकिन आपका हाथ से नहीं निकले, जैसे तलवार है, फरसो फरसा होकर फरसा परशुराम जो पकड़े थे लकड़ी फाड़ने वाले, ये सब चीज जब शत्रु को मारोगे तो फेंक थोड़ी दोगे, वो तो अपने हाथ पकड़े रहते हैं मारते रहते हैं, तलवार हुआ है सब चीजें। तो धनुर्वेद में एक सूत्र में लिखा है, अमुक्तम खड़गा देव शस्त्र मुच्यते, अमुक्तम हस्ताद अमुक्तम, मैंने हस्त से छूटा नहीं है, हस्त से अलग नहीं हो जाता, हाथ से दूर नहीं होता, हाथ से फेंका नहीं जाता, हाथ से अलग नहीं होता। हस्तादमुक्तम खड़गादिरेव शस्त्रमुच्यते कह दिया। अब ये शस्त्र का अर्थ लेते हैं जब धनुर्वेद के अनुसार, तो शस्त्रधारी राम नहीं है, राम धनुर्धारी वाले हैं लेकिन शस्त्रधारी नहीं है, क्यों धनुष शस्त्र कोटि में नहीं आएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसमें करते हैं धनुष तो अगर पकड़ है ना, साधन आधार मात्र है फेंकने के लिए, किसको? बाण को, असली जो तो बाण अस्त्र फिर मारता है ना शत्रु को, धनुष तो मारा जाता है क्या? धनुष तो मारते नहीं है, धनुष तो वैसे जो सपोर्ट दिया हुआ है और सर बाण रखे जो खेचेगा, सर चलाएगा उचाएगा, वो फेंका जा रहा है, प्रक्षेप होता है तो अस्त्र होता है, जिसमें हस्त से प्रक्षेप नहीं हुआ अमुक्त है वो शस्त्र होता है। इसे धनुष को शस्त्र कोटि में धनुर्विद्याकार नहीं मानते। उस स्थिति में दाशरथी राम को या शत्रु प्रताप राम नहीं ले सकते, किंतु किसको लेना पड़ेगा? फिर परशुराम भगवान को लेना पड़ेगा, जामदग्नि राम, जमदग्नि का बेटा जामदग्नि परशुराम, वो राम को यहां लेना पड़ेगा। और महाभारत में एक श्लोक में कहा भी है, सर्वशस्त्र भृताम वर, सकल शस्त्र धारियों में वर सर्वश्रेष्ठ भी है तो वह जमदग्नि का बेटा परशुराम। महाभारत का श्लोक संख्या एक प्रथम सर्ग में 130वां अध्याय 50वां श्लोक में ये बात कही गई है, सर्व शस्त्र भृदाम वर, ऐसा शब्दावली वहां जमदग्नि के लिए आया हुआ है, इसलिए उसको लेना ज्यादा उचित करके वास्तव विवेचन करने वाले लोग, कटु विवेचक लोग, जो भाष्य के प्रति कट्टर नहीं है वो लोग ऐसे समझाते हैं, और जो कट्टर लोग है नहीं, भाष्यकार ने जो कह दिया वो कह दिया, वही सही है, हम नहीं जानते दूसरा कौन क्या कह रहा, शास्त्र में कहां गया है, ऐसे मानते हैं। राम शस्त्र भृताम अहम, पवन पवताम अस्मी, राम शस्त्र भृताम अहम, यशाणाम मकरश्चास्मी, श्रुतसाम अस्मी जाह्नवी, और जशाना मकरश्चास्मी, मत्स्यादि जाति जो तैरने वाले जल के अंदर तैरने वाले जो जातियां हैं उनमें से मैं मकर हूं, मगरमच्छ हूं। मगरमच्छ ऐसा है जो पानी में भी रहता है, जमीन पर भी घूमता है, पानी में भी रहता है, केकड़े जमीन में भी घूमते हैं, मैंने ये सब मत्स्य जाति में माना जाती है, जल में अधिकतर रहकर तैरते घूमते फिरते रहने वाले, और कभी कभार जमीन पर भी आ जावे तो भी उनको जलीय ही माना जाए, जलचर ही माना जाता है, उनमें से मैं ये मगरमच्छ स्वरूप मानना, मगरमच्छ को सत्व उत्कर्ष जंतु मानना मत्स्य जाति में, और उसे मेरा मुझे मेरे विभूति मानकर मेरा ध्यान करना, स्रोत साम बहने वाली नदियों में मैं जाह्नवी, जाह्नवी मैंने गंगा मैया, गंगा नदी, क्योंकि जो जो गंगा जी जा रही थी भगीरथ आगे आगे, पीछे पीछे गंगा जा रही थी। जाते जाते जाते बिहार में भागलपुर एक जगह पर जगह पास में जहन्नू नामक एक महर्षि थे, वो बैठे हवन वन करके बैठे थे मस्ती से। आओ गंगा जी इस तरह से चली, उनके हवन कुंड को उड़ा के ले गई। वो हवन कुंड चला गया, जन्मल है ये क्या कर दिया, ये कौन आ गया, पानी कहां से आ गया, ये उन्हें क्या पता गंगा जी है। अपने मस्त ध्यान में थे, उनको कुछ ऐसा आवास आवाज भाभास तो आंख खोले, देखा तो हमारे हवन कुंड चल गया, नाराज हो सारा पानी को पी गए। ऐसे मुंह खोला और आकर्षण किया, सारी नदी गंगा जी पूरी की पूरी अंधा। अब भगीरथ देखते गए, आवाज ही नहीं, पीछे देखा गंगा जी तो है नहीं, गई गायब, ये कहां चली गई, अब क्या करें। भगीरथ ने प्रार्थना किया, सभी देवी देवताओं आओ, ये महाराज जो है नाराज हो गए। सभी ने ये मनाया, मनाने से बातें वाला कहा, तुमको तमीज नहीं ले जाने वाला, तुमको खुश होना चाहिए, तुम कहां ले जा रहे हो, तो माता बेटा माता को भागे ले जाओगे, कैसे कर सकते हो, नहीं माता। फिर गंगा जो है एक स्त्री के रूप में सामने आकर के प्रार्थना कर, जब मैं आपके अंदर हूं अभी, मैं आपका बेटी हूं, पिता के शरीर में समा गए ना, जो वो निकलेगा पिता से तो बेटी हो गई ना फिर ऑटोमेटिकली। इसे आप अपने पुत्री को बंधन में मत रखिए ज्यादा, शरीर के अंदर छोड़ दीजिए, प्रार्थना करती है। जब उसने मैं आपकी पुत्री कह दिया, जब अपने भावना बदल जाती है उनकी, और उन्हें मुंह से पिए थे कान से छोड़ दिए। इसे वाला विचित्र स्थिति है, यहां से वो गंगा जी जाती है यूं और फिर दिखती नहीं है, इधर से निकलती है, बीच पहाड़ सा छोटा सा विलक्षण है वहां, आज भी दिखती है, यहां तक गई है गायब, फिर इधर से निकल गए, इतनी सी दूरी से निकल गई, बीच में कुछ दिखता नहीं वो पानी, और निकल रही दूसरे तरफ से निकल। तो जाह्नवी वहां से उसका नाम पड़ गया, जन्नू का बेटी होने से जाह्नवी। वाल्मीकि रामायण में इसकी विस्तृत कथा है, प्रथम सर्ग 43वां अध्याय 43वें श्लोक में विशेष कथन हुआ है, संज्ञा के बारे नाम के बारे में व्युत्पत्ति बताया। राम जो का है ना, तो पहले बार पाई सरकार की कला का अवतार के कारण से, हाँ वो मैंने सामान्य कथा को लेकर के कह दिया था ना हमने, होता क्या है कि भाई प्रसिद्धि को लेकर हमने वर्णन किया है वहां, क्यों माना फिर शंकराचार्य जी ने ऐसे, कारण क्या होगा, तो उस पर विचार करके हमें बताया कि भगवान की अवतार जो होते हैं वो अनेक प्रकार के अवतार, अंशावतार, कलावतार, स्फूर्ति अवतार, अलग अलग प्रकार के भगवान की 16 कलाएं मानी गई है। 16 कलाओं में से प्रत्येक कला में 30 अंश है, प्रत्येक कला के 30 अंश माने गए हैं, अंशावतार हो जाता है। तो कलावतार से अंशावतार और कमजोर होता है, ये कलाओं में 30 अंश है ना, उसमें एक अंश का अवतार हो रहा है, तो कला तो पूरी 16 कलाओं के अवतार हो जाए तो परिपूर्ण अवतार हो गया वो, तो 5 कला अवतार, 10 कलाओं के अवतार, 9 कलाओं के अवतार, 8 कलाओं के अवतार, 12 कलाओं के अवतार है ना, अनेक कलाओं के अवतार हो सकती है। उसमें भगवान कृष्ण को पूरे 16 कला के अवतार मानते हैं। इसे चंद्रवंश, चंद्रशु प्रतिपदा से पूर्णिमा और 16वीं कला अमावस्या बनी गई, 16 हो गई, से पूरी 16 कलाओं से युक्त होने से भगवान जो है सूर्यवंश में जन्म लिया, चंद्रवंश में लिया कृष्ण ने, और राम को मानते 14 कलाओं से युक्त है, जो पूर्ण ब्रह्म अवतार नहीं मानते हैं कृष्ण संप्रदाय वाले लोग, और हम लोग तो नहीं मानेंगे, राम संप्रदाय वाले लोग तो विरोध करेंगे, नहीं नहीं राम पूर्ण अवतार है कहेंगे, वह अलग चीज है। सूर्यवंश में उन्होंने जन्म लिया, चाहे जितनी भी कलाएं हैं, लेकिन कला फिर अंशावतार होता है, छोटे मोटे अवतार कर लेते हैं जरूरत पड़ जाता है जैसे उसके अनुसार, स्फूर्ति तो तत्काल प्रकट हुआ और टेम्पररी टिके नहीं, खत्म, जैसे गजेंद्र को मोक्ष देना था खट्टा गए, हंसावतार हुआ है या नहीं, ये स्फूर्ति अवतार है, जैसे पांडुरंग भगवान का देव स्फूर्त होता है, तत्काल प्रकट हुए कुछ क्षण के लिए, बस काम कर, कोई लीला नहीं हुई, कोई राक्षस को मारा, ये वह हुआ, जन्म हुआ, कोई कहानी नहीं, अचानक प्रकट हुए, कृपा किया, भक्त चले गायब। अनेक प्रकार अवतार में से कला अवतार किसी सर्वश्रेष्ठ अवतारों में से मनाया जाता है, और राम भगवान राम जो है कला अवतार उनके नाते उनको लिया, जमदग्नि को कपुत्र जो जामदग्नि परशुराम है वो अंशावतार में, जैसे कलावतार की अपेक्षा से अंशावतार निकृष्ट होने के नाते भाष्यकार ने जामदग्नि को नहीं लिया। लेकिन शस्त्र की परिभाषा देखते हैं तो शस्त्र का जो लक्षण है धनुर्वेद में उसके अनुसार विचार करते हैं तो परशुराम को लेना पड़ जाएगा, ये अंतर है। शस्त्र शब्द के आधार पर परशुराम हो जाता है, और अवतार के दृष्टिकोण से विचार करके अंश अवतार मान के चलते हैं, कला अवतार को लेकर चलते हैं तो तब दास अवतार नाम लेना पड़ जाता है। ये अंतर वहां हमने अंतर बताया ना पिछले बार, पिछले बार के अंश अवतार कला अवतार पर विचार आ गया, वहीं पर किसी ने कुछ और प्रश्न पूछ गया, गया बात, ये धनुर्वेद को लेकर कहा नहीं है। शस्त्र प्रतामहम राम शस्त्र प्रतामहम जिषाणाम अग्रश्चासु श्रोतसामस्मी जाह्नवी। टीका, पवन वायु पवताम पावित्रीणाम अस्मि, पवताम ने पावित्रीणाम पवित्र करने वाले चीजों में से अत्यंत सत्वोत्कर्ष वाला तत्व है तो वायु तत्व है, उसे मेरा विभूति समझ करके मेरा ध्यान करना। तो वेगवताम वा ऐसा व्यर्थ करते हैं, पुई पवने धातु है और पुई जो है शीघ्र अर्थ में भी एक है, उसको वेगवताम अर्थ भी लिया जा सकता है। वेग से भागने वालों में से सबसे अधिक वेग से कौन चलता है? वायु। तो प्रचंड हो जाए ना वायु को सामने कुछ भी नहीं टिक सकता है। एक बार एक फिलिपिन आइलैंड, कौन सी आइलैंड है या हवाई आइलैंड, ऐसी कोई आइलैंड में द्वीप एक जगह है, ऐसी हवा चली उस पे एक साइड के जितने मकान से उखड़ उखड़ के सब उठा गए, ऐसी तूफानी हवा, मकान भी 20-20 मंजिल 25 मंजिल भारी भारी मकान जड़ से उखाड़ के सब सुहा कर, अब लोग कहां भागे कहां बचे, लोग हवा में उड़ के जा रहे, जो बाहर आया वो भी उड़ गया, ऐसी तूफान इतनी वेग चलता है। कभी कभी रेडियो में आपने सुना भी होगा, टीवी में होगा, बताते हैं इतनी 1000 किलोमीटर वेग, इतनी 100 किलोमीटर वेग से चल रहा है हवा, समुद्र तूफानी हवा, इसे कहते मछुआर ना जाए समुद्र में, ऐसे घोषणा होता है रेडियो में टीवी में सब में, तो सबसे वेग से चलता है हवा, हवा से और वेगवान कोई नहीं, क्योंकि सबसे पहले क्रिया की अभिव्यक्ति तो हवा में होती है ना, कि पंच तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? आकाश है, आकाश कहीं घूमता फिरता है क्या, आता जाता है क्या, उसके बाद कौन सा है? वायु, वही सबसे क्रियावान हो गया, इसलिए सबसे ज्यादा वेग वाला उसे वही होगा, और उस तो क्रिया कार्य में क्या हो जाएगा, अपने आप सामर्थ्य क्षीण होते जाएगा, स्थूलता रहे ना, जैसे स्थूलता बढ़ती है अपने आप वेगवान वेगवत्ता नहीं रहेगा। जैसे आप पतले आदमी आप भागो, मोटे आदमी को बोला 60 मीटर कहाँ भागेगा, भाग ही नहीं पाएगा, तो गिर जाएगा तो भागने की कोशिश करेगा धड़ाम से, तो पतला आदमी तो भाग जाएगा, ये जितना सूक्ष्म होगा उसे वेग रहता है, जितना स्थूलता बढ़ती है भूतों में उतना वेग घटता है, इसलिए वायु सबसे श्रेष्ठ वेगवान तत्व है, और ऐसे उसको विभूति मानकर उसमें ध्यान करना चाहिए भगवान का। राम शस्त्र प्रदामहम शस्त्राणाम धारयित्रीणाम, शस्त्रों का धारण करने वालों में से दासरथी रामोहम कहते भगवान, भाष्यकार साफ साफ कहते दासरथी रामोहम, सभी लोग यहां पर दासरथी राम ही कहते, सब टीका वाले दासरथी रामोहम। इन वामन जब भट्टाचार्य ओ कहते विचार किया शस्त्र शब्द का व्युत्पत्ति को ढूंढा उन्होंने, शस्त्र किसे लिए, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, तो धनुर्वेद में इसकी व्याख्या मिली, शस्त्र का लक्षण और अस्त्र का लक्षण, इसलिए आज भी क्या होता है प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं ना, अग्नि प्रक्षेपास्त्र, अर्जुन प्रक्षेपास्त्र, ये प्रक्षेपास्त्र नाम दे रहे हैं हमें, जो फेंका जाता है और 10 किलोमीटर आ रहा है, 50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर, तो 1000-1000 किलोमीटर दूर जाने वाला भी प्रक्षेपास्त्र बना डाले। पहले जमाने में जैसे होता है, लेकिन एक उसके अंदर डाल के भेजते हैं, और जो जाता है फेंक करके वो वापस भी आ जाता है, वो जो चल होता है ऐसे बना दिया। जैसे ना बाण गया और मार कर वापस आ गया, जैसे कहानी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं लोग भी वहां तक, लेकिन एक छोड़ा हो सैकड़ों हो जाता था वो नहीं, अब दो भी नहीं हो पा रहे थे, सैकड़ों कहां से होना है। वो मंत्र की महिमा थी विद्या में, धनुर्विद्या में तो मंत्र की महिमा थी जिसके आधार पर हो जाता था। सारथी राम वहम चषाणाम मत्स्यादि नाम मकरो नाम जाति विशेष हम, मत्स्यादि जो है उनमें से मकर नामक जो जाति विशेष जंतु है वो मेरा विशिष्ट स्वरूप विभूति है, उसे मेरे स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। स्रोतसाम स्रवंदी नाम नदी नाम बहती हुई नदियों में से जाह्नवी गंगा अस्मी, जाह्नवी जो गंगा वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है, उस गंगा में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। सर्गाणा मादरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात विद्या विद्यानाम वाद प्रवदताम अहम। सर्गाणाम आदिरंतश्च, सर्गों का आदि अंतर मध्य तीनों मई हूं, जिसे पहले 20वें श्लोक में कहे थे भूतानाम आदि मध्य अंत मई हूं, और अब सर्गाणाम आदि अंत मध्य मई हूं बोल रहे हैं। भूतानाम और सर्गाणाम में अंतर क्या विचार करना पड़ेगा ना। भूतानाम आदि मध्यंत मई हूं 20वें श्लोक, और अब सर्गाणाम आदि अंत मध्य मई हूं 32वें में कह रहे हैं आप। सर्गाण और भूतानाम में अंतर क्या, तो भाष्य के सर्गाणाम से तात्पर्य हम लेंगे भौतिक है, भौतिकानाम, और भूतानाम से जीवाधिष्ठितानाम एव, ऐसा अर्थ लिया गया था। वह जीवाधिष्ठित या जीवाविष्ट चेतनत्वेन प्रसिद्ध में आदि अंतर मध्य मई हूं, ऐसा पहले 20वें श्लोक में कहा गया था, और यहां अचेतन सर्गों में लेना। वह चेतनत्वेन जो जो तुम देख रहे हो, चेतनत्व जो प्रसिद्ध है, ऐसे जीवाविष्ट उपाधियों में जो चेतनता है वो मेरा स्वरूप है, ऐसा वहां कहा था। क्योंकि आप जब जगे रहते हैं, आप जब जागृत में है उसके स्वप्न में है फिर सुषुप्ति में है, तीनों ही अवस्था में क्या है, कभी कोई चीज है कभी कोई चीज नहीं है, लेकिन एक चीज है जो तीनों में रहता है, कौन है वो, आपकी अपनी चेतनता। आदि मध्य अंत तीनों में रहने वाला, आदि हो गया कौन माने प्रथम जागृत, मध्य हो गया स्वप्न, अंत हो गया सुषुप्ति, इन तीनों में रहने वाला व्याप्त करके ऐसा जो चेतन है वो मैं हूं, ये 20वें श्लोक में कहा हुआ था। और हम क्या लेंगे इसलिए जड़ों में, जड़ों के आदि अंत और मध्य, जड़ों का आदि क्या है सृष्टि, जड़ों का मध्य स्थिति, जड़ों का अंत प्रलय, इन तीनों में, ये तीनों ही क्या है, इन तीनों में मैं ही व्याप्त हूं, आदि अंत और मध्य में तीनों में ही मैं ही व्याप्त हूं, या इन तीनों को करने वाले देवताओं में मैं व्याप्त हूं, ऐसा व्याप्त दिया जाता है। अन्यत्र कहा है सृष्टि स्थित्यंत करणी ब्रह्म विष्णु शिव आत्मिकाम स सताम याति भगवान एक जनार्दन संज्ञाम याति भगवान, संज्ञाम है वो संज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दन सृष्टि स्थित्यंत करणी संज्ञाम, सृष्टि करणीम संज्ञाम, स्थिति करणीम संज्ञाम, अंत करणीम संज्ञाम, स्थिति करता हुआ नाम को प्राप्त किया, क्या नाम को प्राप्त किया ब्रह्मा, और स्थिति करता हुआ क्या नाम पड़ा उसको विष्णु नाम पड़ गया, अंत करने के कारण उसका नाम क्या पड़ा शिव, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका स संज्ञाम याति, कौन है संज्ञाओं को प्राप्त किया है कहे भगवान एक एव जनार्दन, वह एक एव अद्वितीय वह जो बना भगवान जनार्दन है वही नामों को प्राप्त कर रहा है, सृष्टि भी कर्म करने से उसी भगवान का नाम ब्रह्मा हो गया, स्थिति भी कर्म करने से उसी भगवान का नाम विष्णु हो गया, और प्रलय का रूपी कर्म करने से उसका नाम शिव हो जाता है, इसे वही एक का ही नाम है। अतः वही इस सृष्टि स्थिति और अंत किनका, इन भौतिक जड़ात्मक संसार का ऐसे का वास्तविक स्वरूप मई हूं इति, अर्थात इसके जो तीनों में व्याप्त उस मेरे स्वरूप को ही ध्यान करना चाहिए। ऐसे ये विभूति के समान विभूति है सृष्टि स्थिति और लय, जिसमें आप उस परमात्मा की व्यापकता को ग्रहण कर सकते हैं। और अध्यात्म विद्या विद्याम कार्य, विद्याओं में अध्यात्म विद्या मेरा स्वरूप है कार्य, अरे मेरा विशिष्ट स्वरूप अध्यात्म विद्या, क्योंकि बाकी विद्याएं भी विद्या तो है ना, उसमें भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जानबूझकर भगवान कह रहे हैं यहां पर विद्या नाम अध्यात्म विद्या करके, कि अन्य विद्याओं को प्राप्त करने के लिए भी कितनी परिश्रम करनी पड़ती है। परीक्षा नजदीक आ जाए दिन रात पढ़ते हैं लड़के, लड़का लड़कियां करते दिन रात लगे रहते इतने परिश्रम करते हैं, मिलता क्या है एक टुकड़ा कागज का टुकड़ा, क्या वेदांत आचार्य वेदांत शास्त्री है यही तो मिला, और टुकड़ा लेके क्या घूमते फिरते रहो, कहीं नौकरी मिले नौकरी नहीं मिला क्या करें, अब कीर्तन कार करो प्रवचन कार कुछ नहीं बनो और कुछ तो झंझट करना पड़ेगा। वो कागज क्या कीमत, इतनी मेहनत करके कोई वो सुख देता नहीं ढंग से, फिर भी लोग दिन रात लग रहते हैं। ऐसी ऐसी परीक्षाएं अत्यंत कठिन, देश भर में लोग थोड़े ही लोग उस परीक्षा दे पाते हैं, और पास भी दो चार पांच ही हो पाते हैं, ऐसी ऐसी परीक्षाएं हैं बहुत कठिन परीक्षाएं। आईएएस परीक्षा है तो वो तो खैर हम लोग इस देश के अंदर कम से कम हर साल 25,000 लोग परीक्षा देते हैं, जैसे AMI परीक्षा है, नेट की परीक्षा है, कैट की परीक्षा बोलते हैं, ऐसे परीक्षाएं जिसमें पूरे देश भर में मुश्किल से 1,000 लोग फॉर्म भरते हैं उसका, और पास कितने होते हैं 2-4-5 ही होते हैं। अब वो जो परीक्षा देने उन्होंने कितना परिश्रम कर रहा होगा, जब यही 10वीं 12वीं डिग्री में ही आदमी की हालत खराब हो रही है, जिन लाखों लोग परीक्षा दे रहे हैं हजारों में पास हो रहे हैं, वो तो हजारों में परीक्षा भी नहीं दे पाते, ऐसी कठिन ना वो नाम सुन के घबरा जाए, नहीं हमारी बस की बुद्धि की बात नहीं है। उस परीक्षा के ट्रेनिंग केंद्र जो होते हैं ऐसे खोपड़ीदार लोग वाले लेक्चरार होते हैं, उसका फीस ही लाखों लाखों में है, परीक्षा देने के लिए जो पढ़ने जाते हैं कोचिंग के लिए फीस ही कई लाख देने पड़ते हैं, ऐसे ट्रेनिंग नहीं होती। इतना परेशान कर क्या होएगा, वो कहीं नौकरी तो करेगा, नौकरी तो बनेगा भाई, मोटा धंधा मिलेगा, नौकरी तो किया कौन सी मोक्ष मिल गया। उतनी बुद्धि वाला यदि यहां वेदांत परिश्रम कर देता है तो मुक्त उसको तो कंठ हो सकता है। इसे बता रहे हैं विद्याओं में मेरा सत्योत्कर्ष स्वरूप क्या है, अध्यात्म विद्या है। तो अन्य विद्याओं को प्राप्त करने, राजसी तामसी विद्याओं को प्राप्त करने के लिए इतना परिश्रम करते हो, ये सात्विक विद्या कितनी परिश्रम करनी पड़ेगी अपने आप कल्पना कर लो आप। अत्यंत परिश्रम की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, ये सारी चीजों की जरूरत है दिखाने के लिए। भगवान ने कहा मेरी विभूतियों में विद्याओं में से अध्यात्म विद्या को मेरा विभूति समझना, ऐसे मेरा ही स्वरूप समझ के ध्यान करो तो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष में फल देने वाला है ना, रोटी फल नहीं है उसका, तनखा नहीं है उसका फल, यानी कोई दुकानदारी नहीं फल है, इसलिए कहते हैं इसका फल तो मोक्ष फल होने से वह सर्वश्रेष्ठ विद्या मानी जाएगी, अत्यंत सात्विक विद्या मानी जाएगी, वह मेरी विभूति है, उसे मेरा ध्यान करो। वाद प्रवदामहम्, प्रवाद करने वालों में, शास्त्रार्थ करने वालों में मैं वाद स्वरूप समझू। शास्त्रार्थ की रूपण तीन प्रकार से होता है, वाद जल्प वितंडा, नीचे लक्षणों को दिया है न्याय सूत्र। प्रमाण तर्क साधनोपालंब सिद्धांत अविरुद्ध पंचावयोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह वाद। प्रमाण और तर्क साधनोपालंब सिद्धांत के अविरुद्ध पंचावयव से उपपन्न पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह करने वाला ग्रंथ का नाम वाद है। और यथोक्तोपपन्न पूर्वोक्त जैसे उपपन्न हो किंतु वह छल जाति निग्रस्तान साधनोपालंब जल्प, इसका लेकिन आधार क्या है, उपालंब ने आधार शास्त्र ग्रंथ का आधार वहां प्रमाण और तर्क दो ही साधन थे, और यहां क्या साधन है, एक में प्रमाण तर्क महत्व नहीं है किंतु छल वाक छल अनेक प्रकार के छलों का वर्णन किया है, तर्क भाषा न्याय का 16 पदार्थों का विचार करता है तर्क भाषा नामक पुस्तक, उसमें आप विस्तार पूर्ण देख सकते हैं। वैसे मूल अन्य ग्रंथों में ही है, लेकिन प्रकरण ग्रंथ उसका जैसे आपकी तरह संग्रह है वैसे तर्क भाषा है, उस सब मिलेगा विस्तार रूप में। हाँ खूब केशव मिश्र का है, बढ़िया। पहले हम पढ़ाते थे, अब लोगों को भाई जल्दी रहता है ना, जल्दी निपटाना है, चलो भाई क्या करो, वैशेषिक का ग्रंथ भी और तर्क का न्याय का ग्रंथ अलग अलग नहीं पढ़ाते ना अभी, और दोनों का मिक्स है, ये खिचड़ी है, कौन तर्क संग्रह, दोनों खिचड़ी है, उसको पढ़ा देते हैं। और इसमें इसलिए कौन कौन है, छल जाति मन असद उत्तर और निग्रहस्थान, ये है साधन उपालंब का। ऐसे जो है वाद का ना, ऐसे जो शास्त्रार्थ है उसको जल्प कहते हैं। सपक्ष स्थापन ही ना वितंडा, अपना स्वपक्ष की स्थापना न कर देवे, केवल परपक्ष खंडन मात्र करते जाने का नाम ही वितंडा। इसे वाद रूप में हूं ऐसे भगवान कहते हैं, क्योंकि उसे प्रमाण की अपेक्षा रखते हैं ना, प्रमाण का सहारा मुख्य है, प्रमाण और तर्क के सहारे से वाद किया जाता है। छल जाति निग्रस्तान के सहारे से जल्प का व्यवहार चलता है, और स्वपक्ष के बारे में कुछ न बोलता हुआ केवल जो अगला बोलेगा उसको खंडन करना है और कुछ नहीं करना। अपना क्या है कुछ नहीं बोलना, मैं क्या मानता हूं नहीं पूछना, बस आप जो बोलेंगे गलत बताना। परपक्ष खंडन करने वितंडा का लक्षण है, इसलिए भगवान कहते हैं वितंडा में भी प्रमाण सापेक्ष नहीं, आप जो बोल रहे खंडन करने से मतलब है ना, प्रमाण की कहां आसरा है, और जल्प में भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहा विशेष। अतः मुख्य रूप में प्रमाण की सापेक्षता कहां है, वाद में, इसलिए वाद ही प्रवदताम अहम मम स्वरूपम अर्थात मेरा विभूति विशेष है ऐसा समझो। इसी को वाद जल्प वितंडा में तीन प्रकार का हम लोगों का बृहत प्रस्थान्तरी को लिया गया है। बृहत प्रस्थान्तरी चित्सुखी खंडन खंड खाद्य अद्वैत सिद्धि, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों है ना, अद्वैत सिद्धि वाद है। छल जाति निग्रस्थान प्रयोग होते जल्प में, वो आपका चित्सुखी और सपक्ष स्थापना के बिना परपक्ष खंडन मात्र होता है, खंडन खंड खाद्य वितंडा। विप्रतिपति कोटि तयो परिग्रह वादा, पक्ष अपने दोनों का विप्रतिपति कोटियों ग्रहण करके कथन किया जाए वो वाद है। साधन उद्देश्य कोटि प्रत्युक्ति रूप वचन संदर्भ, और प्रमाण ऐसा अपेक्षा होने से उसको श्रेष्ठ मान लिया। सत्व कक्ष उसी में है, उसको हमारी विभूति मान के उसे हमारा ध्यान करो। भाष्यम सर्गाणा सृष्टिना, सृष्टि नाम मैंने जड़ भूतानाम भौतिकानाम, ऐसा भौतिकानाम आदिरंतश्च मध्यम च एव अहम उत्पत्ति स्थिति लयाः इत्यर्थ। आदि मन से उत्पत्ति लेना, मध्य से क्या लेना स्थिति, और अंत से लय को लेना है। उत्पत्ति स्थिति लयाः अहम एव अर्जुन, मैंने तीनों अवस्थाओं में व्याप्त जड़ों में भी मेरे ही स्वरूप है, वह समझना। जाड्यता जो तीनों में रहता है वह मेरा स्वरूप, जैसे चेतनों में चेतनता और जड़ों में जाड्यता, वह मेरा स्वरूप ही है, मेरा विशिष्ट विभूति है। इस स्वरूप का तात्पर्य सब जगह विशिष्ट विभूति सत्वोत्कर्ष समझना चाहिए। तो मेरे भूतानाम आदि मध्यंत वहां का क्या है, वो याद दिलाते भूतानाम जीवाधिष्ठितानाम एव आदि उक्तम उपक्रम है। विभूति प्रकरण का उपक्रम हुआ था 20वें श्लोक, वहां उपक्रम में क्या कहा था हमने, जीवों से अधिष्ठित जो चेतन घूमता फिरता हुआ जड़ नहीं है ना, स्थावर और जंगम कहते ना, स्थावर हो गया जड़, जंगम हो गया चेतन युक्त उपाधियां, उनमें जो चेतनता प्रतीत होता है आदि मध्यंतीन अवस्थाओं में वह चेतनमय होकर के वहां उपक्रम में कहा गया था। इत्यादि उक्तम का उपक्रम में कहा गया, यह तो सर्वस्व स्वर्ग मात्र सीति विशेष, यह संपूर्ण स्वर्ग सामान्य को लेकर कहा जा रहा है, ऐसा आप अंतर समझना चाहिए। अच्छा अध्यात्म विद्या विद्यानाम मोक्षार्थ तत् प्रधानम अस्मित्यर्थ, मोक्षार्थ होने के नाते मोक्ष के लिए प्रधान है, विद्यानाम प्रधानम मोक्षार्थ तत्वात् अध्यात्म विद्या, विद्याओं में प्रधान है अध्यात्म विद्या, क्योंकि मोक्ष को फल देने वाला होने से अध्यात्म जगह को कहते हैं इसको आत्मनि अधिकृत अध्यात्म। आत्मनि मन अंतकरण परिणति अविद्या निवर्तिका गृहिता। आत्मविकार स्पष्ट करते हैं आत्मा मन अंतकरण उसका जो परिणाम विशेष में जो अविद्या रूपा है उसको निवर्तन करने वाली विद्या होने से इस ब्रह्म विद्या को अध्यात्म विद्या कहा जाता है। मोक्ष फल देने के कारण से इसको प्रधान माना जाएगा विद्याओं में सत्योत्कृष्ट स्वरूप माना जाएगा वह मेरा विशिष्ट विभूति है। और कुछ लोग यहां टीका में कहते हैं कि भाई कर्तृत्व को लेकर के सृष्टि आदि का कर्तृत्व को लेकर के कहा जा रहा है और वहां उत्पत्ति प्रलय मद विभूति ध्येयते ऐसा कुछ व्यवस्था देना चाहते हैं नीचे श्रीधरीकार कह रहे हैं ऐसे उसको भाष्य कुछ दीपिका में कहकर ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कुछ विषय अंतर होता तो भाष्यकार यहां स्पष्ट कर देते। वादो अर्थ निर्णय हेतुत्वात् अर्थ का निर्णय करने में प्रमुख साधन होने के कारण से वाद नामक जो प्रवाद है प्रवदताम प्रधानम अतः सोहमस्मि इसलिए मैं जो है वह मेरा वह विशिष्ट स्वरूप है ऐसा समझो मुझको उसमें ध्यान करना। कथा का तीन प्रक्रिया प्रकृष्ट रूपेण कथन करना कथा के ब्रह्मणी सिद्धिया सा कथा कम ब्रह्म तो कथा तीन प्रकार की बताई गई वाद जल्प विधंडा उनमें से वाद जो है तत्व निर्णय करता है प्रमाण सापेक्ष होता है इसलिए वही हमारे लिए मेरा विशिष्ट स्वरूप है सत्वोत्कृष्ट स्वरूप है ऐसे समझो। प्रवक्तृद्वारेण कहते वाद तो कहीं दिखता तो ही नहीं मैं कैसे ध्यान करूंगा है ध्यान कैसे किया जाए वाद जल पर वितंडा कोई दिखने वाली चीज है कि मूर्ति या कोई वायु कोई वस्तु तो है नहीं अमूर्त तत्व है तो कहते प्रवक्तृद्वारेण वदन भेदानाम वाद जल्प वितंडा नाम यह ग्रहणम प्रवक्ता प्रवक्ता के द्वारा वदन भेदानाम कथन भेद जो है वाद जल पर वितंडा उनको ही यहां पर ग्रहण किया जाएगा प्रवदताम शब्द से प्रवदताम अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व सामाजिक अहम एवाक्षय कालो धाता हम विशदो मुख अक्षराणाम अकारो अस्मि जो नष्ट नहीं होते हैं ऐसे अक्षर आई वो रिलिए इत्यादि अक्षरों में मैं अकार रूप हूं क्यों आही ब्रह्म अति ब्रह्म अकार ऋग्वेद आरण्यक में कहा है द्वितीय दो दो में कि अकारो ब्रह्म इसीलिए अक्षरों में मैं अकार स्वरूप हूं ये करते हो गया तो अकार का व्युत्पत्ति कर सकते हैं आप रूढ़ न लेकर के यौगी कर्तृत्व लिया सकता है ना विद्युत कर्तृत्व करोती कार बना लो करोती कर करयेव कार न कार अकार है टीका में अगला पृष्ठ चौथी पंक्ति देखिए भाषक दीपिका में प्राणावय सत्यम है ना उसके आगे देखिए इत्यादि अक्षयत्वेन अक्षम है वही चातुर्मासी आदि सुखम सुकृतम भवती प्राणावय सब इत्यादि ना अक्षयत्वेन क्षय न होने से अक्षर कहते हैं प्रतिपादिता नाम न करोदी अकार कर्तृत्वादि वर्जित परमात्मा अहम इत्यर्थ अकार कर क्या हो गया परमात्मा क्योंकि करोति इति कर कर दोगे तो क्या होगा कर कमने कर्तृत्व आ गया जिसमें कर्तृत्व नहीं है ना विद्य कर्तृत्व यस्मिन जिसमें कर्तृत्व नहीं रह गया उसको क्या कहेंगे हैं अकार कहेंगे कौन है वो जिसमें कर्तृत्व भक्तृत्व नहीं होता ब्रह्म है ना परमात्मा न क्षय होने वाले पदार्थों में मैं शुद्ध ब्रह्म ही हूं क्योंकि अन्य सारी चीज क्या होते हैं सापेक्ष अमरत्व रहता है अमृतत्वम कह दिया स्वर्ग भी अमृत है सब कुछ अमृत है अमृत शब्द कईयों के लिए प्रयोग किया है ना इसलिए अविनाशी अनेक चिंती गिनती किया जा रहा है जो उनमें से वास्तविक अविनाशी तत्व क्या है ब्रह्म तत्व ही है वह उसको मेरा अभिन्न स्वरूप यह अंतर इतना ही है अक्षराणाम जो षष्ठी है फिर अभेद में लेनी पड़ जाती है क्योंकि अपना स्वरूप है ना ब्रह्म तो एक विशिष्ट विभूति नहीं है इस व्युत्पत्ति में अवैध रूप से लेना ग्रहण करना पड़ता है। अथवा प्रसिद्ध आकार रूप वर्ण ले लो, तस्वीर श्रुति प्रमाण आकारो वही सर्वावाक कह दिया। ऐत्रेय ब्राह्मण पूर्व भाग में 36 में मंत्र आता है आकारो वही सर्वावाक। अथवा अक्षराणाम व्यापकानाम ऐसे भी कर लो, अक्षराणाम ने व्यापकानाम करोति इति करह करेव कार स्वार्थिक करके जरूर बना सकते हैं। न कारो इति अकार माने आकाश आकाशो हम आकाश में व्यापक तत्वों में से मैं आकाश तत्व। जो लोग अनेकों लोग मानते हैं अलग अनेक व्यापक तत्व है, आकाश भी व्यापक है, काल भी व्यापक है, दिग भी व्यापक है, ये भी व्यापक वो भी व्यापक कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूं कि मैं आकाश भी व्यापक तत्व, ऐसा भी एक अर्थ हो सकता है। द्वंद्व सामासिकस्य च, द्वंद्व सामासिकस्य च, रणभूमि को भी समास कहते हैं। रणभूमि जो युद्ध भूमि है, रणभूमो वासनम आसो अवस्थान तत्र भवम युद्ध जातम सामासिकम तस्य मध्ये द्वंद्व। द्वंद्व युद्ध जो है वो श्रेष्ठ युद्ध का स्वरूप है। सभी प्रकार के युद्धों में द्वंद्व युद्ध श्रेष्ठ है। ये तो अभिमन्यु कहा था जब सातो अतिरति चारों तरफ घेर लिए, कदा आप लोगों की हिम्मत है तो ये क्या कहा जाओ, द्वंद्व युद्ध करो मिटा दूंगा सातों को, और सब जानते थे है दम इसमें, भीष्म आदि भी जानते थे तो सबको मिटा देगा, सातों सात तरफ से वार कर दिया चारों तरफ से गया। तो ये होता है ना द्वंद्व तीसरे श्रेष्ठ। बाकी युद्ध में आदमी पूरा अपना ध्यान नहीं दे सकता ना, हमारे चार लोग आप सामने से वार कर रहा है, आपको चारों पर ध्यान देना पड़ेगा, ऐसी नजर दौड़ाते रहनी पड़े कौन क्या कर रहा है, क्या हरकत चल रही है, किसका कदम कहाँ जा रहा है, आगे पीछे कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी ध्यान रखनी पड़ेगी ना। चार लोग अटैक कर रहे हैं आपको, एक पर तो आप नहीं देखो तो पीठ में से मार डालेंगे बाकी तीन। ये द्वंद्व समास का विशेष इसलिए कि आप पूर्ण रूप में एक दूसरे के ऊपर ही ध्यान देकर वास्तविक ढंग से हो सकती है वह। इसे भगवान कहते हैं युद्धों में से द्वंद्व युद्ध सर्वश्रेष्ठ है, वह मेरे विभूति समझो इसलिए उसे मेरा स्वरूप का ध्यान करना। अथवा समास समास चार प्रकार के हैं ना आपके, चार पांच प्रकार केवल समास पांच हो जाती है नहीं, द्वंद समास है, तत्पर समास है, बहुरी समास है, अव्यय भाव समास है, उत्तर पदार्थ प्रदान, पूर्व पदार्थ प्रदान, अन्य पदार्थ प्रदान और उभय पदार्थ प्रदान से द्वंद समास को अपना स्वरूप मानता हूं। अन्य में क्या हो रहा है, एक पदार्थ गौण हो रहा है ना, दूसरा पदार्थ प्रदान हो रहा है, या दोनों ही गौण हो गया, अन्य पदार्थ प्रदान हो गया बहुरी में, तो अव्यय भाव में पूर्व पदार्थ प्रधान है, उत्तर पदार्थ गौण है, तत्पुरुष में पूर्व पदार्थ गौण है, उत्तर पदार्थ प्रधान हो जाता है, और गौरी में दोनों ही पदार्थ पूर्वोत्तर पदार्थ गौण है, अन्य पदार्थ प्रधान है, लेकिन द्वंद्व समास में समास के समस्त पदार्थ प्रधान है, जितने होंगे उसमें सबके सब प्रधान हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं वह मेरा स्वरूप समझो। अतः द्वंद्व का अर्थ रहस्य होता है, स्वयं व्याकरण में द्वंद्वम रहस्य सूत्र है 8.1.15 पाणिनि व्याकरण 8वां अध्याय प्रथम पाद 15वां सूत्र में द्वंद्व शब्द का रहस्यवाची है। शाब्दिक सिद्धि हो जाती है वहां, शाब्दिकों में प्रसिद्ध है, मैंने व्याकरण में प्रसिद्ध है, रहस्य अर्थ भी होता है। तब समास का क्या करेंगे हम, गुरु और शिष्य का समसनमिति समास का, गुरु और शिष्य एक आसन पर बैठे हैं मैंने आमने सामने बैठे हैं विद्या प्राप्ति करने के लिए, ऐसे सम्यक बैठना गुरु शिष्य सम्मुख होकर के आपस में, उसका नाम समसनम। समसनम में वह सामासिक स्वार्थिक कर दो उठाए या नीलगंठी में समम मैंने एकत्र आसनम समासा विदुषाम व गुरु शिष्याणाम व, जब गुरु लोग विद्वान लोग एक साथ बैठे हुए गुरु शिष्यों को बैठना, मंत्रार्थ कथनार्थम वा मंत्र के अर्थ कथन करने के लिए बैठे हुए हैं, एकत्र वस्तानम तत्र विदितम अर्थ जातम सामासिकम, उसमें विदित जो पदार्थ है उसको सामासिक कहा जाता है, उन पदार्थों में से रहस्यपूर्ण जो पदार्थ होते हैं अध्यात्म विद्या प्रमिध्यर्भ जो पदार्थ है वो मेरा विभूति है समझो, ऐसा भी इसका अर्थ है। अहमे वक्षय कालो, मैं ही अक्षय काल, न क्षीण होने वाला काल प्रसिद्ध क्षण लव इत्यादि नाम से जो सुप्रसिद्ध काल है न क्षीण होने वाले पदार्थों में मैं हूं। धाता हम विशदो मुगह और चारों तरफ मुख्य जिसका ऐसा जो धाता ब्रह्मा वो मैं हूं, अर्थात मेरा विशिष्ट विभूति है उसे मेरा ध्यान करो। कर्म फल प्रदान करने वाला धाता ईश्वरी काल का भी काल होता है महाकाल, इसलिए भगवान का नाम ही है। कालों का भी काल महाकाल होता है, ईश्वर का एक नाम ही है, वो ईश्वर के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्षहीन काल क्षणादि प्रोवा ईश्वर कालस्यापि कालोस्मि। भाष्यम् अक्षराणां वर्णानां अकारो वर्णोस्मि, सीधा सीधा अर्थ ले लिए हैं। द्वंद्वा समासोस्मि सामासिकस्य समास समूहस्य, या समास का अर्थ कुछ भी ले सकते हैं, भाष्यकार नहीं कहा इसे, चारों नाम नहीं ले रहे हैं कुछ भी। किंच अहमेव अक्षय अक्षीण काल प्रसिद्ध मई ही अक्षीण काल सुप्रसिद्ध मई हूं। किनमें ये नहीं ले रहे, अशक्यंत नहीं है, अक्षय काल इतना ही बोल दिया, दोनों ही प्रतिमांत है। पहले था ना कलयताम काल, गणना करने वालों में उसके हृदय में जो काल रूप में गणना कर रहे हैं वो मई हूं कहे थे, और अब यहां सीधे सीधे किनमें काले नहीं बोल रहे हैं, अक्षय स्वरूप जो काल हो मेरा स्वरूप है, मेरा विशिष्ट विभूति है। धाता हम विशदो कहो, यहां भी कोई है नहीं देवताओं में ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहे, शक्यंत नहीं प्रयोग कर रहे हैं यहां भगवान, सिर्फ सिर्फ बोलते हैं। अथवा इसलिए करे क्षण लव आख्य क्षण लव इत्यादि नाम से जो सुप्रसिद्ध काल है वह अक्षय होने वाला है, वह मेरा स्वरूप है और मेरी विशिष्ट विभूति है। अथवा परमेश्वर कालस्या भी कालोस्मि, हाँ तो मैं परमेश्वर हूं, काल का भी काल हूं मैं। धाता हम धाता अहम कर्म फलस्य विधाता, कर्म फल का विधाता, सर्व जगतो संपूर्ण जगत के अंदर विद्यमान जीवों के कर्म फल का मैं विधाता हूं। कौन है वो? इशतोमुख सर्वतोमुख चारुर्मुख जिसका ऐसा जो ब्रह्मा है वो मैं हूं। ऐसा